podejść. One zrobią to jak chcesz. Wszystko co chcesz, to co mają od nich wiesz. To co powiesz, one zrobią to jak chcesz. Wszystko co chcesz, to co mają od nich wiesz. Spokojnie, choć wokół niespokojny czas. Jedni mają gwiezdne wojny, inni wojny gwiazd. Wolny wjazd na house, nudny pas cały czas. Potem będę ciągnął hajt, żadną miny. Ci co mieli gadać zamilkli, wyjebali ich tak jak świstaka z Milki. Wyją wilki, krążą królowe kibli. Chodzą, błyszczą śminki, stukają szpilki. One kuszą, chcą to, muszą to mieć. Wszystko co chcesz, zamian dadzą ci wiesz. One czują to, czują beat, czują luz, czują flow. Czują głód, czują sport, czują chłód, czują zło. To co powiesz, one zrobią to jak chcesz. Wszystko co chcesz, to co mają od nich wiesz. To co powiesz, one zrobią to jak chcesz. Wszystko co chcesz. Wieje chłód klimy, wiozę w aucie kawałek zimy. Tak jeździmy, porzuć mętne rozkminy. Robimy to na węch i na słuch to robimy. Wiesz o co kamam, wszystko co trzeba nam jak manam. Muza w blokach grana, funda w sokach mieszana. W kubach koka sypana, w sercach koka kabana. W ustach ostra katana, mister dolna pętla. Flow napędzam, styl intercontinental. Nie wymiękam, na tarczy noszę godło. Wszystko mi jedno, godzina czwarta, ziobro, ziobro. Wszystko co chcę, powiedzą moje słowa. Wiesz co to jest najlepszy w mieście towar. Najlepszy towar w mieście ma. To co powiesz, one zrobią to jak chcesz. Wszystko co chcesz, to co mają od nich wiesz. To co powiesz, one zrobią to jak chcesz. Wszystko co chcesz, to co mają od nich wiesz.